Gränslöst. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Dagen kommet. Det skal avgjøres. Republikaner eller demokrat? Romney eller Obama? De siste tallene viser at det nesten dødt løp mellom partene, og viktige vippestater står på spill i innspurten. Men om noen få timer får vi vite hvilken saks vi sitter fast i for de neste 4 årene, enten vi vil det eller ikke. Bønder, fiskere og utvandrere fra Amerika, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Hvem skal bli leder for snart verdens nest mektige nasjon? Det skal vi få vite i dag. Men hvilken verden får vi med Mitt eller Barack i Det hvite hus? Det skal vi få finne ut nå. Vi skal ha amerikansk valgduell i Grenseløst, og jeg har fått besøk i studio av Erik Mandelville fra Republicans Abroad Norway og Brad Larsson fra Democrats Abroad Norway. Velkommen til Radio Nova. Takk for det. Ja, siden du kommer fra den sittende, representerer den sittende presidentens parti, demokraterne, så skal du få lov til å få den lille fordelen av å starte. Hvorfor bør Obama få 4 nye år? Jeg synes det i alle fall tre gode grunn, og en økonomi, to utenrikspolitikk, og tre helsepolitikk. Og vi kan gå litt mer i detalje, men i alle fall jeg tror det har vært god fremgang i alle, i motsetning til hva vi hører fra republikanene om det. Ja, hva det som kommer til å gå så galt hvis Romney kommer til makten? Jeg tror hvis Romney kommer til makten, jeg litt bekymret for hva skal skje spesielt med økonomi. Han har sagt han vil kutte tilbake mange av de sosiale programmer, en del av det sosiale sikkerhetsnett vi nå har i USA, som ikke så mye som i Norge, men er viktig å holde på plass. Og han sier at han skal jobbe på en bipartisan måte, han skal jobbe med opposition, men jeg tror ikke han klarer det noe bedre enn Obama har klart det. Vi sier at Obama, republikaner prøver å si at Obama har ikke klart det, men jeg tror republikaner i Kongress har vært en utrolig vanskelig gjeng til å samarbeide med. Man vil ha Larsson grunn til å være bekymret for det lille av velferdssystem som i dag finnes i USA. Bekymret. Jeg tror for Romney sin del da, så går det Obama har innført den helsereformen for å funke på et federalt nivå. Det Obama eller det Romney tenker å gjøre er faktisk å innføre det på statlig nivå, at det statene som bestemmer hvordan de skal faktisk innføre den reformen. Og Romney føler at det for mye federal big government involvement i det. Han føler at de statene skal kunne bestemme selv hvordan de vil innføre det mot sine velgere. Så de skal få litt mer sånn selvstyre innenfor hver enkelt stat når det gjelder velferdssystemene? Stemmer. Ja, er det et problem da? Det er det, fordi hvis vi... jeg tror vi kan tenke litt tilbake en uke siden med Hurricane Sandy, som kom inn på New Jersey kyst og inn til New York, og vi ser de ødeleggelser det har skapt. Og jeg tror alle var veldig fornøyd at det var en federal plan som kan overta og hjelpe i den situasjonen. Men det er jo noe litt annerledes enn det Mandel ville inne på her, at det, ja, nå men, handler det om velferdssystemet, en ting om beredskapen. Ja, men poeng er at det er en del ting som kan gjøres bedre, som er meget vanskelig å koordinere på en substat eller delstatnivå. Og det var en eksempel av noe som nesten kan bare gjøres på en federal nivå, eller overstatlig nivå. Ja. Jeg tror også det er en del bekymring over faktisk hvor mye denne reformen kommer til å koste den everyday American, ikke sant? Du har noen studier nå som viser at de største hotellkjedene i USA nå verger seg for å ansette full-time employees. De går heller inn mot å ansette deltidsarbeidere for å unngå den skatte, for å unngå å måtte betale ekstra for sine ansatte når det gjelder forsikring. Og det i sin tur føler til at da vanskeligere for folk å få heltidsjobb, men de må nøye seg da med en deltidsjobb som er under 30 timer i uken. Og det igjen da, den usikkerheten der gjør at folk verger seg for å ansette nye folk. Og det igjen, det hjelper jo ikke økonomien for å komme seg på bein igjen, når du har en økonomi som akkurat nå, hver dags dato, er avhengig av å få nye jobber. Det gjør ikke den saken mye lettere. Jeg må bare få stille et spørsmål, for vi skal komme litt tilbake dere, til det med arbeidsplasser og hvordan man skaper de. Men hvorfor bør de stemmeberettige i USA nå kaste Obama? Hvorfor bør det? Det er jo akkurat som Brad Larsen innledet med, det er jo økonomien, foreign policy og det med health reform. Ja, hvor galt kan det gå hvis Obama får sitte 4 år til? Hvor galt kan det gå? Ja. Altså, hvis du ser på det han har gjort hittil, da, han har faktisk økt gjelden til den hverdagslige amerikanere, med mer enn det faktisk Bush gjorde i løpet av de 8 årene. Han gjorde det på 4, og han økt gjelden med nesten 5,2 milliard trillion dollars i løpet av samme periode. Spørsmålet er da, hvor mye mer lån og mye mer sånn offentlig spending skal han foreta for å få økonomien på bein igjen? Det er spørsmålet, hvor mye mer gjeld skal man faktisk ta på seg for å gjøre dette her? Ja, Larsson, Obama, kan han fortsette i den stimen med å øke USAs utenlandsgjeld? Ja, well, det er et spørsmål, hvem har økt hva? Vi har en stor økning i gjeld under Bush etter Clinton. I Clinton vi var i pluss, i Bush hadde vi en stor gjeld. Og så kommer den crash 2007-2008, som mange mennesker har kalt for the Great Recession. Jeg tror det kanskje litt mer riktig å si det var nesten the Great Depression. Og vi skulle bli utrolig glad at fra 2009 vi har egentlig hatt en økning i gross domestic product, eller GDP, hver måned for de siste 32 måneder. Så det er ikke en faktum at ting bare går varer og varer. Jeg tror vi har snudd, og vi har sett arbeidsplasser gå fra å tappe 850 000 per month up till öka arbetsplatser 5,2 miljoner arbetsplatser. Jag tror det är inte så svartvitt som republikanerna vill ha det till. Det är intressant för det är en amerikansk komiker, Chris Rock, som sa inte så länge sedan. Det är bara Obama som klart att undgå en depression, klart å slutte to kriget, klart å ta Bin Laden og få arbeidsledighet under 8%, og så blir fortsatt fortalt av republikanene at han kunne ikke run on his record, som vi sier på amerikansk. Altså det jeg hører hele tiden når republikanene snakker om hvordan man skal snu den økonomiske trenden i USA, altså det å kutte skatter. Løser det alle problemer? Altså det er faktisk, John F. Kennedy sa det er ikke noe korrelasjon, faktisk, det er faktisk en korrelasjon mellom å kutte skatter og få inn mer inntekter til staten. Det har faktisk vist seg i perioder hvor faktisk staten har økt skattenivået og faktisk ikke fått inn noe mer inntekter fra det. Du ser til Island og India. Island senket faktisk skatten for bedrifter ned til 18% fra over 30%, og Island så faktisk en ganske markant økning i inntekter på skattenivåene som et resultat av det. Og det er ganske sant at JFK gikk ut og faktisk sa det. Han sa at det tar tid for at du senker skatten til faktisk du får større inntekter inn til staten. Og som sagt, det å skattelegge de topp 1% av amerikanere for å få inn litt mer penger, topp 1% av amerikanere er ikke så mange som de man tror. Og det blir på en måte et kortsiktig sånn band-aid da, på noe som er mye dypere. Det du må sørge for er å sette på plass systemer som fører til at folk investerer i nye selskaper. De skaper da nye arbeidsplasser. Og da må du se på de altså bedriftene som er de som, altså mom and pop shops, da, som må investere og gi de insentiver til å utvide og faktisk ansette nye folk. Men hvorfor er det sånn at det republikanske partiet ikke ønsker at det skal være altså at folk i USA skal betale noenlunde etter evne? Som vi er litt mer vant til det her i Norge. Ja, ikke sant? Det har jo betalt etter evne. Det er veldig mye snakk om såkalt capital gains tax i USA, at de rikeste slipper unna med det. Og vel ofte så er det de rikeste i USA har investert i diverse ting. De har bygget opp større forretningsimperier, og de nå får nå avkastning på det, ikke sant? Det som har vært, det som veldig mange tror, at ja, greit, kanskje de betaler 16% skatt i året på den avkastningen de får. Men samtidig så har den personen der tatt en risiko ved å investere sin tid og egne penger og ansatt masse folk for å kunne få fortjeneste på det senere. Det er ikke sikkert at du investerer tid og dine penger at du får noe igjen for det. Som sagt, og da er det at de betaler mindre skatt, det er egentlig rett og slett bare et insentiv for at de skal investere enda mer. Jeg har ikke Mandelville noen gode poenger her, Larsson. Hva skal jeg si direkte? Så selvfølgelig det er en del poeng inn i midten, men jeg tror det er ikke sterk nok, fordi hva vi har sett der. Romney har pratet om han ønsker å sinke skattenivå, og når amerikansk skattenivå er allerede, vi hører det er høy skattenivå, men når du tar under betraktning alle loopholes i skattning, det er ikke hva er normative skatt, men det er hva man egentlig betaler som er viktig. Og det er kanskje the lavest på noe av de land på kloden. Også, jeg tror at det er en del ting på Romneys skattepolitikk som bare, og også Ryan, som bare ikke stemmer. Hvis vi skal redusere skattenivå, their estimate of Tax Policy Center, they will cost 5 trillioner, og hva er det på norsk? Det er 5 000 milliarder, tror jeg, vi oversetter det. Ganske mye penger, i alle fall. Og i tillegg, du har en 2 000 ekstra hvis man fortsetter med the Bush-skattekutt og andre ting, så det er cirka 7 trillion dollars, og det er, han sa, når han spurte om hvordan skal vi dekke det, de skal gi ekstra penger til gjeld, hvordan skal vi dekke det, og han nevner i TV-debatt at han skal kutte budget på the Corporation for Public Broadcasting. Corporation for Public Broadcasting har en budget av 450 millioner, dollars, og det er hva The Pentagon bruker i 6 timer. Så, I mean, vi må være litt mer realistisk om hvordan vi skal gå inn og kutte loopholes, fordi Romney har ikke vært bestemt. Vi har ikke detaljer om hva han sa han skulle gjøre. Og vi heller kutte budsjettet til NASA som Obama gjorde, da. Men det er greit. Ja, altså, det er jo en ting, det var en ting man hørte under når Bush satt som president i 2 perioder, at kutte skatter, kan det være så veldig mer igjen å kutte? Det er et godt poeng, ikke sant? Men det kommer til et visst nivå. Det som er veldig vanlig å gjøre, sånn som skjedde under Clinton sin tid, det er faktisk å øke skatten når ting går veldig bra, ikke sant? Og når du har en økonomi som går så dårlig som det gjør nå, så er det ikke tiden inne for å øke skattene på alle nivåene. Det er fordi at hvis du ser på de som Obama vil øke skattene på, det er faktisk de personene også, for at de skal, jeg skal kalle det, finansiere resten av USAs byrde, da. Hvis de føler at de er den som må trekke mest av lasten, som egentlig er rettferdig, men de kommer til å flytte en del ting offshore og unnlatt å betale for det. Det er bedre at de holder sine selskaper og sine inntekt i USA for å faktisk betale og hjelpe til det de kan der og da. Ja, det er jo kort vei til Cayman Islands, det er det som er problemet. Ja, ikke sant? men Larsson, hva er det farligste med Romney? Kan du frykte farligst mest med Romney? Oh, frykt. La meg tenke. Jeg synes egentlig, jeg jobber litt med rhetoric og communication til daglig. Og så jeg synes veldig mye av de karakteristikk vi har for Obama, og karakteristikk vi har for Romney er overdrevet. Jeg tror det ikke egentlig hjelper oss å forstå hvor de forskjellige mennesker eller menn kommer fra. Men hva jeg vil si er, når Romney sa i Boca Raton, Florida, i løpet av the campaign season, at 47% of amerikansk population were the takers, og selvfølgelig han var i en valgsituasjon hvor han ønsket å få penger fra the 53% som egentlig er the scoppers, the givers. Men jeg synes det er ganske farlig tenkning som jeg liker ikke. Det er en svart-hvit tenkning som sier at det er en del mennesker som bare er freeloaders som vil ta penger for samfunnet, og andre som gir til samfunnet, og vi skal fokusere på de som gir til samfunnet, og vi skal få dem lavere skatt. Og det er en tenkning som jeg tror ikke går i USA. Jeg tror det skaper en polarisering i debatt som er ikke sunt. Det at alle er hver sin egen lykkes smed, eller liksom. På en måte, ja. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Forsvinner noe av det kollektive med et Romney-styrt USA? Nei, jeg tror ikke det, faktisk. Jeg tror han er jo sånn kallet champion for the small worker, small business owner. Og det han vil gjerne gjøre da, er å sette i gang systemet slik at de små bedriftene kan faktisk sette i gang inn og ansette de personer som har falt utenfor systemet. Du har jo snakket om 47 millioner folk, 46,2 millioner Americans in poverty i januar 2012. Og når Obama tok over, så var den på nesten 40 millioner. Så har en økning på folk der som også falt utenfor altså, jobbsystemet. Nå er jo arbeidsledigheten i USA er jo nå på 7,9% igjen. Den er faktisk over den når Obama tok office på 7,6%. Det er ikke inklusiv de folkene som har falt utenfor arbeid. Og det er viktig å gjøre nå er å skape et system som gjør at som sagt, de mindre, små og mellomstore bedriftene faktisk har insentiv til å ansette folk og sette i gang produksjon. For det som skjer da, når du får det systemet i gang, så får du en positiv spiral. Ansetter nye folk, de folkene får mer penger å lytte med, de bruker mer penger igjen. Og da setter du i gang økonomien på et mye, mye lavere nivå, men som sprer seg utover, eksponerer seg helt, så blir det bedre. Jeg bare tenkte at det er noe som er interessant her, fordi i hele debatten vi har hørt hva slags dårlig jobb Obama har gjort med økonomien. Hva er interessant her, hvis vi setter det i en international perspektiv, the International Monetary Fund har nettopp kommet ut med en rapport som sier American vekst som skulle være cirka 3% gross domestic product, skulle være raskere enn Tyskland og Frankrike og nesten alle de rike lands økonomi. So, var det for i år? They were for Da ser du på European distress situation som nå for å sammenligne mot USA, da, eller? Yeah, no, but they yeah. are, men okay, European, they yeah. parted om yeah. Tyskland, og jeg tror det meste mennesker vil tro at Tyskland har kommet okay, og det egentlig er en positiv sammenligning selv med Kina og en del av de andre landene der. So, yeah, since they are viktig at vi setter ting i perspektiv, og ser at egentlig med en del penger inn eller nå inn til hjelp økonomi vokser, som selvfølgelig gitt oss litt høyere gjeld i kort sikt, var en veldig god ting å gjøre. Og nå de sier ut som vi har kommet forbi den boligboble vi har, det er PJ Morgan som har sagt det, og the auto industry i USA er tilbake på riktig spor, i alle fall det er som de er klart å overleve en veldig vanskelig tid. Så jeg tror vi skal ikke måle det så svart som republikanene vil ha det. Altså, er det egentlig så stor forskjell på en verden med Obama eller Romney? Jeg tenker bare på at begge er jo på knærne for det kapitalistiske system som knapt nok skal reguleres. Man kaller liksom, republikanerne kaller jo gjerne Obama for en sosialist, av en eller annen merkelig grunn som ikke vi forstår her borte i Europa. Hva er det som på en måte gjør at republikanerne kaller Obama for sosialist? Jeg tror det knyttes til to ting. Det var også det han gikk inn, han kalles jo nesten for the bailout friendly president. Han gikk inn og ga penger til armorvindustrien i USA, for de skulle snu seg rundt. Men han gikk også Aromotive, altså bilindustrien i USA, for å hjelpe de til å snu seg rundt. Og så gikk også staten inn i USA, inn i de største bankene, og ga de lån. Og bakgrunnen av de lånene så kunne de diktere en del premisser da, for hvordan bankene kunne operere. De gikk bort fra banken i USA, gikk bort fra en investeringsbank til å bli en kommersiell bank, ikke sant? For å få sterkere balanse, for å stå imot eventuelt en credit freeze som faktisk oppstod, men da løste det seg takket være penger fra staten. Men gikk det ikke et lys opp for republikanerne når de så måten Lehman Brothers gikk på trynet? Altså ja. at man kanskje burde regulere litt og kanskje ha litt mer... I forkant, ja, man kan, burde kanskje regulert litt i forkant. Det er ikke noen tvil om det. Jeg tror hele Wall Street... satt på spissen egentlig det som var et problem i USA på den tidspunktet. Det var et problem at det koker seg ned til egentlig at det er griskheten til hver en amerikaner. Og når du har alle sammen som kjøper hus til langt over evne og prøver å selge huset et år etterpå for å tjene penger på det, og så blir det hele det der satt i system og solgt videre fordi alle vil ha en del av kaken. Og da da sitter på en måte det I system, og da, det ikke bra, ikke sant? Men blir det gjort noe for at det ikke skal skje igjen? Ja, nå har det jo skjedd en del offentlige regleringer sånn når det gjelder Fannie. Og det under Obama sitt styre. Hvordan vil det bli under Romney sitt styre? Vil han eventuelt... Når det gjelder regulering av Wall Street, så tror jeg det kommer ikke skje veldig mye. Jeg tror investorene I seg selv regulerer Wall Street for å vise at de har risikoaverse. De har, så når det gjelder de som kaller regulerte lån, eller så satte karakter på lånene, Moody's og Standard & Poor. Jeg tror de også har fått en dent I lakken når det gjelder det. Så I seg selv så vil investorene faktisk regulere det som skjer på Wall Street, fordi de har jo blitt... Så man trenger ikke noen president her? Man trenger en del regler. Man gjør jo det, men ikke... Men det ikke noe å si hvem av de presidentene som styrer? Nei, jeg tror jeg faktisk ikke. De ja, det det, absolutt, synes jeg. Fordi du har under Obama, du har den... Frank... Dodd-Frank regulation bill, og det har Obama fått mye kritikk for det, så mye ekstra regulation for... Ja, det vel sosialismen, det også. Ja, vi må være litt forsiktige med sånn stemple der. Men hva jeg vil si at Romney har sagt ofte I en valgkamp, vi skal avskaffe det, vi skal skifte det. Men poenget etter 2007, jeg tror var mennesker I USA som var litt reflektert på å si... Vent litt, det ikke en level playing field her. Vi må ha like regler. Vi må I alle fall ha en even playing field, så at alle kan gå inn og prøve å bruke deres initiativ I den financial system. Vi ønsker ikke alt for mer regulation. Men samtidig, det en del ting som skjedd her som fundamentalt galt I vår system. Og jeg tror det meste av de mennesker etterpå sier at ja, vi må gjøre noe. Ja, men vil Obama gjøre en forskjell her? Vil han på en måte gjøre noe? Ja, han vil fortsette med å bruke den nye lovgivning som var putt gjennom i de siste 4 år. Han vil sette makt bak det til... Så på den måten så vil Obama forhindre at noe lignende ja, skal oppstå igjen? Jeg tror de kan hjelpe. Ok. Jeg enig. Du enig. Vi sier money talks, bullshit walks. Det funker veldig godt. Jeg kan ønske det var så svart-hvit. Ja. En ting som jo veldig viktig, det å ha en grunn til å stå opp om morgenen, og gjerne å ha en jobb å gå til. Og I USA så jo det den store, egentlig store valgkampsaken hvor mange arbeidsplasser har du laget. Men har USA egentlig noen andre å legge skylda på enn seg selv? Jeg tenker på Kina. Hvis vi begynner med Obama her. Jeg forstår ikke helt spørsmålet. Har egentlig USA noen andre å legge skylda på enn seg selv for at man ikke klarer å skape flere arbeidsplasser når alt blir produsert I Kina? Vet du hva? Jeg tror det hva vi har her, hvis vi setter det I litt stor perspektiv, vi har en helt skift I den måten economy funker på. Vi har en manufacturing economy, nå går vi over til litt mer av en digital economy, og all of the lands som fokuserer på manufacturing economy, the eneste måten they can overleve to have billig arbeidskraft. So det betyr en del ting shifted ut I USA. Ja, men man har jo ikke noe andre å legge skylda på enn seg selv hvis man på en måte eksporterer arbeidsplasser til Kina. Nå har jeg hørt deg til og med på et letterman her fortelle at man får til og med statsstøtte for å flytte arbeidsplasser ut av landet. Jeg har hørt det også, men jeg ikke helt sikkert hvor riktig det okay. Hva jeg vil si at vi alle involvert I det, for vi alle ønsker billig mat, men vi også ønsker billig klar, men vi ønsker å beholde jobbet her. Så og hva vil, hvis vi snur det litt, hva vil Norge gjøre hvis man hadde ikke oljepenger? Ja, det et godt spørsmål. Vi har lett på fisk og poteter som vi gjorde for 100 år siden. Ja, akkurat. men hva vil Romney gjøre her da? Han har jo liksom gått høyt ut og si at Kina skal han ta... Ja, det blir, for helt ærlig, det blir mye rassling med sabler. Problemet jo at Kina eier en god del av amerikansk statsgjeld, og det litt begrenset med hva man kan gjøre. Men jeg tror, som Brad sier, du har et skift I amerikansk økonomi, hvor du har gått fra en manufacturing economy til en mer sånn consumer economy. Alle vil ha mer for mye mindre. Og da har du en sånn naturlig divergens mot at du eksporterer til USA, nei, til Kina all produksjonsarbeid og fordi at det billig der, og så importerer du tilbake inn I USA. Så helt enig der, altså, ja, det USA har seg selv å skylde for så vidt når det gjelder det, faktisk. Men det høres litt ut som Tromsø. Mye Tromsø mye frisører, uteplasser og klesbutikker og sånt. Det ikke så veldig mye som produseres der, egentlig. Går det an å basere et samfunn på forbruk? godt spørsmål. Ja, jeg tror det. Ja, du tror det? Jeg tror det. Men jeg tror vi skal ha en helt annen economy med digital løsning, med service-type løsninger, som vi ikke helt forstår i dag. Men hvis vi går tilbake til ditt spørsmål om Kina, jeg synes det har vært veldig interessant i den internasjonale del av debatt med Romney. Han sa første ting han skal gjøre han skal kalle Kina for en currency manipulator or something. Og jeg tror hvis han gjør det første dag, på andre dag må han bli klar til å ha en handelskrig med Kina. Og det er den type av uttalelse som jeg synes helt uheldig, og selvfølgelig så snart han i kontor, han vil gå bort fra det. Han kan ikke fortsette med sånne uttalelser. Det ikke realistisk, ikke sant? Det ikke realistisk. Og det kommer tilbake til min, og jeg tror demokraternes største utfordring og største problem med en deltaking med Romney vi vet ikke hva han egentlig står for si, han var nødt til å si en del ting i valgkamp til bli valgt i den primary. Han var nødt til å gå langt til høyre, og dessverre følger jeg med en veldig høyre-vrid Tea Party-bevegelse i Republicans Party. Han knyttet seg opp til det med å velge Paul Ryan som vicepresident. Nå han prøver å komme litt tilbake mot sentrum, og det helt vanlig, men han helt knyttet og trenger støtte av den høyre-vrid Republicans Party, den Tea Party del av det. Og jeg bare håper det så mange av de som topper valg som mulig i de kommende valg. Så det noe som viktig for fremtiden i USA. Ja, men det interessant at du sier at du vet ikke hva man får med Romney, men altså da, sett tilbake, ok, vi har hatt 4 år med Obama, vi vet hva vi har fått. Spørsmålet har vi lyst til å ha 4 år til med akkurat det samme? Så det blir en sånn avveining, ok, man vet ikke helt hva man får for noe, men det han sier for noe faktisk står for noe veldig bra, mot at, ok, du ser hva Obama har gjort, og det han har gjort har faktisk ikke funket så veldig bra. Det masse folk som misfornøyde, de har ikke jobber, de har liksom ikke... Nei, men jobbene jo i Kina, og ja. Dere snakker om statsgjeld, at Kina eier mesteparten statsgjeld, det blir en artig dag den dagen de kommer med regning og skal ha pengene sine, og krever kanskje Alaska eller større landområder. Da tar Norge regningen. Ja. Du mener det, men vi må videre, for vi begynner nærmere oss slutten her. Jeg må bare vite hvordan vi i Norge kommer til å merke hvis Romney blir valgt til president. Merker vi noen forskjell? Jeg tror ikke vi merker så stor forskjell egentlig fra det vi har hatt tidligere. Vi har vært heldige i Norge i litt en sånn spesiell situasjon hvor vi har klart å ri gjennom stormen som har vært i Europa og det som har vært i USA for så vidt. Jeg tror faktisk ikke vi ser noe stor forskjell offhand med en gang. Hva du mener, Larsson? Tror du det blir noen stor forskjell for oss nordmenn her i Norge hvis det går Romney vinner valget? Egentlig utenrikspolitikk veldig ofte, det en del rhetoric som skifter, men de mennesker når de kom inn til the Oval Office, de finner de må ofte gå noenlunde i samme retning. Vi vil se mer vekt på Kina og Asia, akkurat som Obama har indikert. Mindre vekt på, for eksempel, NATO og Europa. Men det bare fordi ting går greit med NATO og Europa. Men en ting jeg ønsker å si, hvis jeg får lov... Det må være kort. Ok, tilbake til jobb. Romney sa at han skal skape 12 millioner jobb, og det en veldig interessant figure, fordi det en del eksperter som vil si, med hva Obama har already forberedt, du vil få 4 millioner jobb automatisk over de neste 4 år. Så det veldig interessant å leke med samtale. Det får du dessverre ikke svart på, Mandelvild. Men tusen takk for at dere kom hit til oss her på Radio Nova. Erik Mandelvild fra Republicans Abroad Norway og Brad Larsson fra Democrats Abroad Norway. Og lykke til med valget til dere begge. Tusen takk. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, da så mye dette valget har å si for oss alle, hadde vel vært på sin plass at vi nordmenn burde få stemme. Så for dere som kan sende meldinger, mail og brev og annen korrespondanse til slektinger over der, det var jo tross alt 800 000 nordmenn som pakket snipeska og tok båten over. Påvirk dem så godt en kan. Uansett hva som blir utfolget av valget, grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Send meg gjerne en mail til grenselost@radionova.no. Valg eller ikke valg, studentnyhetene venter. Olav G. takker for seg, og hei og hopp inn i en fremtid fylt med det republikanske verdi eller demokratiske, som om det så jævla stor forskjell. Who the fuck is this? grenseløst?